ربه وسلم. مدينة يا ورمادم قل كوكوس ألمادم بن رسول yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralı. Kâbe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare yara. Bulunmaz derdime çare yaralıyım, yaralıyım, yaralım. Tut elimden kaldır beni Efendime, erdir beni. Çok ağladım, güldür beni. Yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Çok ağladım, güldür beni, yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Rabbana